na nyoso nazali epana yo mokeli bomona ngai fukami atatola oyo sali na ngai ya mama sanjoli euti na motema na nga libonza na kisi na yo malasi ya motu yanga nasopi liboso ya kiti na yo mipana kutani na liziba ya ngulue ekotanga na motema Boyo meka ya motu ya kolo osopi makila matalo kosomba milimo ya baebanzi meliyo yango na koti lelo yo na molongo ya balomiyaya yango na moni kati na ngai bilembo ya botambe boyo yango na fandi lelo bipai ozali ye Boko na tatola se bolingo bwayo Nafongoli motema e na yambangolu na yokolo Tazala oyo lingi ipwete na sepelisa motema na yokolo Yabungo inanga Yamono se molilo boko na tatola se bolingo bwayo Mwoli motema e na yambangolu na yokolo Nazala oyo lingi ipwete na sepelisa motema na yokolo Yabongo inanga Kutana kutana na yoe lisapo na ngebongwani Solo potanga mokwei yondi minga ikati na yo na jidantite Omo yo ya babulami na koti katia botambe Omo delengo pesi forme mopase se dekule Yango na koti lelo yo na molongo ya balongi ya ya Yango na moni kati na ngai bilembo ya botambe bwayo Yango na fandi lelo bipai yo zalie Namona kemo na yo Yo bongo lilo lenge na ngai Nazwi mpeti na katia bonzambe yo ntimi ngai Tuzala baninga mame lontame Totambola elongo Namozinda bolingwa nzambe Masula mitema esopana Zala wangai Nalingi yo Yesue Zeta bope minangai Kusiswe simbi kondi marangai Merci pozu nyonso yangai Osantue Olati sange lamba ya sika Kombo na yo Kombo na yo Identite ya mokonzi na zwe na konti na molongo Propriété privée à Zambé, Engana Zingolo, Onde Bomoya Sika. Olati Sangé Lamba ya Sika, Kombo na yo, Kombo na yo. Identité à Mokonzi na Zui na Koti na Molongo. Propriété privée à Zambé, Engana Zingolo, Onde Bomoya Sika. Nazali oyo azalie Ngai nauta na Yesu Nauti kati na Yesu Nazali mwana la nzambe Yango nazako dondoe Loko la nzambe ya mwana Identite ya mokonzi Nazali oyo azalie Ngai nauta na Yesu Nauti kati na Yesu Nazali mwana la nzambe Yango nazako dondoe Loko la nzambe ya mwana Yango nasemboli loboko Na tatola seboli ngobwayo Na yo Nafongoli motema e Na yambangolu na yo Natika yango polele Nazala oyo lingi kwete na sepe lisa motema na yokolo ya bomo ilanga yango na semboli loboko na tato la semboli ngopwa ya fongoli mote na fongoli mote mae na yamba ngolu na yokolo na zala oyo lingi kwete na sepe lisa motema na yokolo ya bomo ilanga yango na semboli loboko na tato la semboli ngopwa ya fongoli mote na fongoli mote mae na yamba ngolu na yokolo na zala oyo lingi pwete na sepelisa motema na yokolo ya bomo ilanga